بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، ما صاحبه داریم با قماندان صاحب خان محمد خان، قماندان فرقه حضرت عمر در ولایت قندهار، و از ایشان در باره اوضاع جهاد در ولایت قندهار سوالات داریم. خب اول قماندان صاحب غواړم چې ووایست هغه عملیات چې د حد د شپږنیشتمې نیټه وشول د قندهار کومه ناحیه دي او نوم یې څه دي؟ دغه عملیات چې د حد پر شپږنیشتمه نیټه باندې وشوه، دا پر دغه د هرات پر ډمبر باندې چې د دغه ځایګي نوم چې د عملیات مجاهدین موضب شو، دغه کړي دي د دورایي په نامه باندې یادېږي، د شاه هغه د دورایي. خب لطفا لدې عملیات نتیجه مفصلا بیان کوئ چې څه موده دوام وکړ او څه تلفات دښمن ته ورسېدل؟ د دې عملیاتو تلفات دښمن ته دا ډېر زیات ورسېدی، او دا عملیات سهار پر نیم بجې باندې شروع سو، بیا در ماسپښین د درو بجو پورې دوام درلودی. په دې دوام کې دښمن ته ډېر تلفات ورسېدی، چې په دې کې دوه درې موټره د دوی د بین ولاړله، او دوه ټانګونه او یو زیردار، دا ټول د بین ولاړه. په دې کې ډېر څلوېښت نفره روسان د بین ولاړه، او د دوی ډېر مهمات په دې موټرانو کې وو چې دا هم ټوله د بین ورسره ولاړه. او د هغسې چې مقصد د دې عملیاتو سره سم چې د دوی په پوستو باندې نور د افتاد پنجانو په زیره سره انداغ کې دي، په هغه ځای کې ډېر روسان د مین نه ولاړه. او بل د دستګاه په زیره سره انداغ کې دي، پر سیلو باندې، په سیلو کې ډېر څلوېښت تنه روسان د بین ولاړله. په دې ځای کې ډېر تلفاتونه دوی ته رسېدلي دي. شکر. په دې منطقه کې تعداد د دښمن څومره ده؟ آیا اکثریت شورویان دي یا داخلیان؟ په دې منطقه کې د دښمن تعداد ډېر زیات دی، چې دا ټوله روسان دي، دلته داخلیان نشته. دا چې د هرات څخه قطار راځي، او دا امنیت دوی په خپله نیسي، ولې هغه چې راځي دغه ځای سره ټوله روسان دي. په دې منطقه کې داخلیان یو هم نشته، او تعداد یې ډېر زیات دی، ولې چې دا منطقه ټوله د پوستې دي. او هغه دشت چې د پاشمون دشت دي، په دې ځای کې د دوی یو لویه قرارګاه ده، او ټوله اخته د هغې قرارګاه څخه کوي چې دلته په دې منطقه کې بیا سیلو د قرارګاه چې ده، دا بیا داسې لار دغه سره لري، د دوی یو در بله تماس لري، او د دوی په مابین کې ډېرې پوستې دي. دا پوستې د دې دپاره چې ولیدي چې دا قطار دوی مقصد د میدان ته په صحیح ډول سره تیر کړي، نو هغه هم دوی داسې یو وخت ورسره روغ نه دی تیر کړی. خو له دې مخکې مو په دې منطقه کې عملیات کړی یاست؟ که چیرې مو کړی وه، څه نتیجه یې په لاس راغلې وه؟ په دې منطقه کې موږ عملیات ډېر کړي دي. په دې منطقه کې اول د دغه چې هغه په دورایي باندې چې موږ ګرد عمر عملیات کوو، د دې نتیجه دا ده چې اول پر دې لار باندې د کندهار دپاره چې دوی راولي ټوله مهمات راوړي، او هغه تیل اوړي چې طیارې مقصد پرواز پشکې کوي، او یا ټانګونه مقصد حرکت پشکې کوي، یا موټران حرکت پشکې کوي، د دوی ټوله مقصد هغه سامان راوړي. نو پر دې ځاګې باندې اوس یو وخت موږ حمله وکړه، پر دغه ډمبر د دورایي پنځه شپېته موټرانه د مهماتو د تیلو په پلا د بین ولاړله. په هغه وخت کې چې دوی داسې مسلسل سره روان وه، نو اوس د هغه ډېر وخت نور عملیاتونه موږ پر وکړو. اوس د هغه وخته څه دوی داسې یو موټر تېروي، نو څه هم په دغه عملیات کې مقصد داسې نتیجه ډېره نه وسندل لکه په مخکې چې دغه کوله. خب د کلي په توګه ووایاست چې د قندهار ولایت کې جهادي وضع په څه ډول روانه دي؟ د کندهار په ولایت کې جهادي ډول ډېره پرمختګ روان ده، په دې خاطر باندې چې روسان او داخله خلکیان دلته ډېر اوس کم طاقته دي، کم داسې قدرت نه لري. پر هر ځای کې چې مجاهدین پر هر ځای باندې عملیات کوي، او هغه پر هغه ځای باندې خدای پاک جل شانه په فضل سره کامیاب وي، او روسان چې دي مقصد ټول ناکامه دي. او په یوه ځای کې روسان چې هر ځای پر مجاهدینو باندې دوی تعرض کړی دي، په هغه ځای کې دوی ناکامه شوي دي، او مجاهدینو چې ګرد عمر پر روسانو باندې تعرض کړی دي، او دوی خدای پاک کامیابه کړي دي مجاهدین. او مجاهدین په کندهار په ولایت کې ټوله په یوه اتفاق او په یوه اتحاد سره په یو ځای باندې عملیات کوي. خب آیا د مجاهدین روحیه یې برلاسه دي یا د شوروي قوا او د کابل رژیم مشترک قوا؟ نه، د مجاهدینو روحیه ډېر زیات ده. مجاهدین ګرد عمر روحیه داسې تازه چې هر جنګ ته چې دوی ځي، او هر ځای چې دوی دا سره ټولنه او اتفاق او اتحاد سره کوي، دوی ټوله داسې سره خوشحاله دي. دغه دي او د روسانو پر هر ځای کې چې دوی ورغلي دي، پر هغه ځای کې باندې دوی خپله عقیده کامیابه کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې روسان ناکام دي نو دوی د دې روحې ډېر دغه زیات دي ډېر ښه خوند ورکوي او ډېر طبیعتونه دغه چې په دې خاطر سره چې روسان په ناکام وي او مجاهدین ګرد عمر کامیاب وي او هر مسلمان په خپله کامیابي سره ډېر خوشحاله او ډېرې روحیې دغې نو په دا خاطر سره مجاهدین ټوله برحاله دي او ټوله خوشحاله دي په دې سره اول د شوروي د جنګ چې دوی ته ورسېدي په دې باندې دوی ډېر خوشحاله دي خب دا په آخر کې د خپل مجاهد ورونه د ټول د افغانستان مجاهدینو کوم پیغام که لروي هم ووایست مو د مجاهدینو پیغام دا دی چې اول موږ دا خواهش لو چې هغه موسسې چې مقصد په نورو په کوټه وه په هغو ځایو کې دي سره راسن دلته کومک را ورسېدلې ته کومک ورسره وکړي موږ د دې خواهش کوو او بل هغه دغه کو چې مقصد د تنظیمونه زموږ سره په ښه ډاډه زړه سره مقصد د کومکونه را ورسوي او هغه مهمات را ورسوي چې مقصد د موږ دونه طاقت نه لرو چې موږ یې را ورسوو موږ د جزو دا ده کوو او یو موږ د اقتصاد خاص مجاهدین ټوله کمزوري دي چې دفترونه زموږ سره کومکونه په دې باره کې وکړي چې زموږ سره د اقتصاد کومک وکړي او بل د وسایلو داسې وسایل لکه اوس چې مقصد هغه عملیات موږ تلو موږ وسایل نه درلوده چې موږ رسیدګي پشکې وکړو نو داسې وسایلو داسې شیان ته موږ ډېر ضرورت لرو خب دا طبي اقتصادي او نظامي په څه شیان ډېر ضرورت لري تاسو موږ ټولو ته ضرورت لرو دا وسلې مثلا کوم کوم شی زیات ضرورت د وسلو ضرورت مو زیات یا 82 ته دی یا دستګاو ته دی دستګاو په درې ډول سره دي او دستګاو درو صورتونو ضرورت شته چې یو د بومدازدا په زیره سره یادېږي یو بومیاک په نامه سره یادېږي یو د ون ټوټو په نامه سره یادېږي یو ټولو ته موږ ضرورت لرو او ډېرې موثرې سلاوې دي چې مقصد روسان ته دلته ډېر تاوان رسېږي او یو 82 چې مقصد هغه سپکه سلا ده مقصد هغه ځای ته رسېدګي کولی شي خب قمندان صاحب هغه ورونه چې په خارج کې شه زندگی کوي خپل ځان د جهاد مسؤل ګني تاسو هغه ته سویل لري ووایاست هغه ورونه چې په خارج کې ژوند کوي او هغه ته موږ دا ضرورت لرو چې اول دوی مقصد باید زموږ سره دا همکاري وکړي چې دوی خارج ته تللي دي دوی مقصد د مجاهدینو سره کومکونه وکړي او مجاهدینو ته کومکونه راولېږي ولې چې دا جهاد پر ټولو مسلمانانو باندې فرض دی او فرضعین دی هر مسلمان باید ځان په دې کې مسؤول کې مقصد او هر یو باید په دې جهاد کې اشتراک وکړي مسلمانان ټول سره یو دي نو د دې موږ د دې څه د ارزو لرو چې دې مقصد د مجاهدینو سره کومکونه وکړي او خپل کومکونه ورته راولېږي اول دې په دې کې مقصد هغه نور کسان چې مقصد داسې مسؤول یې ځان نه ګڼي او د دې سره کومک مجاهدینو ته نه راستي نو د هغو سه مقصد موږ ډېره دغه کوو چې مقصد دې باید ورته راولېږي مجاهدینو ته او ډېر کومکونه د مجاهدینو سره وکړي دوی چاته ژوند کوي نو د هغه دپاره چې مقصد استراحت کوي او مجاهد سره خپل حالنه شریکوي نو دا به دوی ډېر مسؤول وي په ورځ کې د قیامت په وخت اجرن چې موږ به د دوی سبیا به اسخاص کوي وش چلان دی؟ بیا آیار شو بیا آیار شو بیا بودو سبا کیه؟ وییه؟ زربا بانده اولی زربا بانده زربا باندې زربا دې باش نیکی؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد مصاحبه دارم بايكتن از معلمين محترم ولسوالي ارغنداب و ازشان خواهش میکنم که اول خودشان را معرفی بفرمائیم. خب معلم صاحب لطفا نخبر زان معرفی کلی چی دا کم ولایت او کم ولسوالی یا قریه و سدین کی؟ کندهار د ولایت ارغنداب ولسوالی د خوږ ملک د کلي اوسېدونکی یم. خو ستاسو نوم مبارک نوم څه دی؟ زما نوم کریم الله دی. کریم الله معلم صاحب، خو د مدرسې څه نوم لري؟ د دې مدرسې نوم د خوږ ملک ولی بابا. خوږ ملک ولی بابا د کله برحاله شوی دی؟ څو کاله شوی دی؟ د پروسه ښکال رئیس دوه کاله کېږي. ښه ښه، د دغه مدرسې کوم مضامین او تر کومه صنفه پورې تدریس کیږي؟ دینیات پکښې دي، حساب، تاریخ، پښتو، څلور صنف. تر څلور صنفه پورې؟ څلور صنفه پورې. ښه، څو فیصد ماشومان د دې کلی په مدرسه کښې شامل دي؟ په سل کښې یو. په سل کښې یو؟ په سل کښې یو. یو سل لس نفره شامل دي، په سل کښې یو. ښه، مثلا د سل نفر یو نفر په مدرسه کښې شامل؟ یو نفر شامل. د ماشومان؟ او ماشومان. خب د دې مدرسې درسي مواد د کوم ځای تاسو راغلي؟ کندهار ولایت. ښه، هلته د اسلامي کتابونه شته؟ اسلامي کتابونه موجود دي. د پاکستان څخه؟ بیا د پاکستان څخه راوړل کېږي. ښه، خب تاسو ته له دې مدارس لپاره تاسې سره خیریه مؤسساتو څه ډول کومکونه کړي؟ د قلم کتابچې صرف؟ صرف قلم کتابچې. نور مثلا د معلمین مخه او تختې سیاه او نور تباشیر؟ یا تباشیر د تختې سیاه رسېدلې ده. د معلمین تنخوا ته چیرې حواله مې مرسته نه ده رسېدلې. نه دي رسېدلې؟ نه ده رسېدلې. او تاسو خبر یاست چې هغوی معلمین ته معاش درکوي که نه؟ موږ ته نه دي رسېدلي معلومات، موږ ته بله نسته. د کوم مؤسسه تاسو دې مواد ته راوړل؟ نه پوهېدم. له کوم مؤسسې راوړل تاسو دې مثلا قلم کتابچه یا نور مواد؟ کوم دغه مؤسسې سودن دي یا د اتحاد اسلامي دي؟ له تنظیمونو لخوا جوړ شوي دي؟ معلومات نسته دغه مد. ښه، تاسو ته معلومات نشته. خب معلم صاحب، ستاسو په نظر د دیني علومو او سواد زده کولو د اسلامي انقلاب په اوږدو کې څه رول لري؟ لوړ اهمیت لري. مثلا لوی اولا صلاح او اسباب په مقابله کې د دښمن موږ زده کړه د علوم دیني علومو ټول. ډېر خب، دغه مدارس د څه شی لپاره ډېر ضرورت لري؟ قلم کتابچې ته، برقي موادو ته، د معلمینو تنخواو ته. ښه، وجود ښه ضرورت دی. ښه، اوس دغه معلمین خو معاش نه لري که نه؟ که چېرې لري هم موږ ته معلومات نشته. نشته؟ تاسو موږ خواهش نه دی کړی دغه؟ ښه، تر اوسه تاسو تنخوا نه دی اخیستی؟ موږ نه دی اخیستی. ښه، په دغه ځایونو چې په جمع سره شاګردان سبق وایي، تاسو د دښمن لخوا خطر احساس کوي؟ خطر موجود دی، سل په سل کښې خطر موجود. څه هوایي خطرونه دي؟ د توغندي هواري هم شته، هوایي هم شته، زمیني هم شته. ښه، په دې باره کښې تاسو کوم ضرورت لري؟ په دې دغه باره کښې موږ داسې ضرورت نه لرو چې د پاره د ساتنې د دې کوچنیانو ماشومانو داسې یو ځای ونیو د جوړېدو د پاره، مثلا ماشینونه. ښه، تاسو په دې کلی کښې نور داسې مکتبونه هم ضرورت لري؟ د هغه معلومات موږ ته نشته، هغه مدیر پورې اړه لري. مدیر پورې اړه لري. خوب تاسو ته زحمت ورکړم معلم صاحب، ډېره مننه.